Οι μοιραίοι μες στην υπόγεια την ταβέρνα, με σε καπνούς και σε βρυσές, απάνους τρίγλιαζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε εψές, εψές σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σφιγγόταν ο ένας πλάι στον άλλο και κάπου ευτιούσε κατά γης. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, άσπριν ημέρα δε θυμιέται. Ήλιε και θάλασσα γαλάζα και βάθος τάσο του ουρανού. Ω, της αυγής κροκάτη γάζα, γαρούφαλα του δειλινού. Λάμπετε, σβήνετε μακριά μας, χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας. Το ενού πατέρας, χρόνια δέκα παράλυτος ίδιο στοιχιό, τ' άλλου κοντόημερη γυναίκα στο σπίτι λιώνει αποκτικιό. Στο παλαμίδι ο γιος του μάζει και η κόρη του γιαβή στον γκάζι. Φταίει το ζαβό το ριζικό μας. Φταίει ο Θεός που μας μισεί. Φταίει το κεφάλι του κακό μας. Φταίει πρώτα απ' όλα το κρασί. Ποιος στέει, κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πει ακόμα. Έτσι στη σκότεινη ταβέρνα πίνουμε πάντα μας κυφτεί. Σαν τα σκουλίκια κάθε φτέρνα όπου μας έβρει μας σπατεί. Δειλή, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα. Το πέρασμά σου στη ζήση αυτή που τη μισούμε, στη γης αυτή που μας μισεί, κι όσο να πιούμε δε σε σβιούμε, πόνε πικρέ και πόνε αψί που μας κρατάς και σε κρατούμε. Σ' αυτήν τη μαύρη γης και ζήση που περπατούσαμε τυφλά, κι ανθός για μας δεν είχε ανθίσει, κι ούτε σε δέντρο να ψηλά κρυμμένο αηδόνι και λαϊδίσει. Ήρθες εσύ μιαν άγιαν ώρα, όραμα θείο και ξαφνικό, και γέμισε ήλιο ανθώνο πόρα και λαϊδισμό παθητικό όλη η καρδιά μας και όλη η χώρα. Αχ, τόσο λίγο να βαστάξει τούτη γιορτή και πασκαλιά. Έφυγες και έχουμε ρημάξει ξανά και πάλι η πασκαλιά για τέτοι λίγο να βαστάξει. Ένας όλοι. Είτε μοναχός μου κι είτε μαλουνούς, στη λασπιά του κόσμου και στους ουρανούς, σε μακριά πελάγι, σε ψηλά βουνά, στην αγάπη πλάι, μέρα ή σκοτεινά, είτε με τα ειδόνια στη ρεματαριά, είτε με τα χιόνια του Τελιβοριά, είτε με τη λύρα την αιωλική, είτε με την πύρα και τη λογική, είτε κρασωμένος, είτε νερωτός, είτε κλειδωμένος, είτε αμολυτός, είτε σαν παλεύω ένας με πολλούς, είτε ψαχουλεύω μέσα σε τυφλούς, από τα μικράτα ως τα γερατιά, τότε που με κράτα, κράτα η φωτιά, τώρα που με παίρνει χάρου προς τα γη και βαριά με γέρνει στην αχόρτα η γη, σ' όλα τα στοιχεία τα παντοτινά, σ' όλα τα ψυχεία τα καθημερινά, σε ζητώ χαρά μου τόση δάχαρα, μάιδε στα όνειρά μου, μάιδε μια φορά. Θα έπρεπε να πέσω σάπα τον γκρεμό, θα έπρεπε να δέσω πέτρα στο λαιμό, αν ιδέα θεά μου, φλόγα μου αστρική, δεν κοιτούσες χάμου να κοιτάξω εκεί. Ω, τη μαύρα σκότη κι αίματα πηχτά, όλη η ανθρωπότη κλαίει με βοντιχτά. Σωτηρία για σένα και ξεχωριστή δεν υπάρχει για ένα πριν σωθούν αυτοί. Ζούγκλα, μουσελίνα τέζα, σορθοβίζει ντούρο, προσωπάκι σκούρο, Λάγνα χαβανέζα, κουαρακοφριδάτη, μυγδαλωματούσα, μελισσοχνουδάτη, έκαινα πατούσα, τα τσαλένιο νύχη, δόντι σιδερό, στο κρουστό σου ζυνύχη το μαυριδερό. Όπως τη λαγκάδα την ερημική, τίγρης τη ζαρκάδα την καταξεσκή, κι άγρια αντιβογκά γύρω στα λογκά, η χαρά του ενού, χάρος τα λουνού. Στυλί της. Να, της αγάπης ο άστερας, φλογά το κρίνο, μαράθηκε ως τον άντιξεν η πρώτη αχτίνα. Κι εγώ που μάτι με σκοτάδι φως δεν κλείνω, κι όμοια με δέρνουνε γυμνό βροχάδες ύλη, θα ρω πως ξένα σωθικά θερίζει η πείνα, και σ' άλλα σώματα οι πληγές μου τρέχουν ύλη. Ω Κυπαρίσι, που όλο πας να ξεπεράσεις το ψήλι σου και πρώτο στάπυρο γαλάζω, πίνεις το φως χωρίς ποτέ σου να γεράσεις. Εμένα η θέλησή μου με έχει εδώ στεγνώσει, πέτρα στην πέτρα, κάθε μέρα να ετοιμάζω το λυτρωμό μου με του θάνατου τη γνώση. Να με κορμάκια λαστιχένια έφηβοι ωραίοι, τον ήλιο χαιρετάν με κρότα λαπασίμι, στυφή Ρωμαίοι, Έλληνες ψεύτες, φίδια οβραίοι. Να μανιασμένοι οι θύφαλοι, Θεός φυλάγει, κιθαριστάδες, αυλητάδες, γέροι μίμοι, γραμματικοί, ρητόροι, φιλοσόφοι τράγοι. Παιδούλες, που το φως ντυθήκανε με κόμι κοντή, με μια κορδέλα με τα ξένια μπλάβη γύρω στην ύβη που δεν ίσκιωσε ακόμη. Μαστόρισε σε τέρες τη χαρά της μέρας, σε στέρνες από μάρμαρο βουτάνε ομάδι, ανθός κάθε γελού, κάθε φιλής αθέρας. Η κολλασμένη πολιτεία μέσα στη σκόνη φλέγεται, ουρλιάζει και κυλιέται χάμου, και ποιος την αμαρτία βουτάει, μα δεν πατώνει. Μακριά, μακριά μου, οδεύει οκνά το καραβάνι οι γκαμίλες, κι ο αράπης ως περνάει σημά μου, φτύνει και μου πετάει κοπριά που δεν με φτάνει. Κι κάθε μέρα και ψηλότερα ψηλώνω, για να σε φτάσω, Θεέ μου αγάπη, όπου κι αν είσαι, πιο πάνω από ζωή και θάνατο και χρόνο. Του τέκνου σου το δάκρυ που λουστεί δεν κλαίει. Σιμούπες τα έχεις όλα αν όλα τα στερείσαι, κι είναι σοφός που δεν σαλεύει και δεν λέει. Τα θύματα χιλιάδες των πολέμων κάτω σέπονται με τη σπίνα της σκλαβιάς αντάμα, με της αρρώστιας του δαρμού δόξα θανάτου. Όλοι του παραδείσου εις άγγελοι, μα εγώ που ξεψυχώ και δεν πεθαίνω, το χωτάμα να τυραννιέμαι ακόμα μόνος. Όσο αργώ, τόσο και θησαυρίζω πιότερο στα ύψη. Μανάτος πάλι ο πειρασμός, αχωριστός μου, πιότερο εγώ τον επειράζω, κι αν μου λείψει θα μου κοκοφανεί, μου ξαναλέει, κουνήσου, δεν σώζεις την ψυχή σου, τους κυρίους του κόσμου, με τη φυγή, την αρνησιά και τη θανή σου. Όχι με λόγια, με έργα τάδικο πολέμα, και όχι μονάχος, με τα πλήθη συντεριά σου, τάδικο με αίμα θρέφεται, πνίξε το με αίμα. Κι άμα θα σπάσουν οι αλυσίδες τα αδερφού, η λευτεριά η δικιά του θα είναι λευτεριά σου, κι ανάγκη πια δε θα έχεις κανενός Θεού. Η μπαλάντα του Κυρμέντιου. Δε λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο τη ζωή στο ρημαδιό. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δέρναν ούλοι, αφέντες δούλοι, ούλοι, δούλοι, αφεντικό και μ' αφήναν μυστικό. Τα παιδιά, τα καλοπαίδια παραβγαίνανε στην παιδιά με κοτρόνια στα ψαχνά, φούχτες μίγα στα χαμνά. Ανοχώρη, κατοχώρη, ανηφόρη, κατηφόρη και με κάμα και βροχή

και έριξα στα σκότη των αβύσων ό,τι το είχα από καιρό μέσα μου ιερό. Και στη ρεματιά άναψα φωτιά και έκαψα τους πρώτους και στερνούς ερώτους. Και απ' την κουπαστή έριξα μεστή θάλασσα το εγώ μου, τον τυφλό οδηγό μου. Και στο μέγα φως βρέθηκα αδερφός κάθε σταυρωμένου και δικού και ξένου. Άξαφνα σκυλίσα ουρλιαχτά και λύσα, πάνω το όλη πλάση πριν αντιχαλάσει. Ίσα στη θελιά κάτω απ' την ελιά και φωτιά από κάτω και τα γονικά του, τέκνα και μαριό του κι όλο το χωριό του κι όλη του τη φάρα στάχτη και πασπάρα. Επιτάφιο. Όχι λουλούδια, μα σπαθεί στον τάφο σου άξια βάρδε. Όταν παλεύανε ζωή και θάνατος, απόξω δεν κοίταγες χορεύοντας με ένα φλασκί στο χέρι, αλλά μπροστάρις του λαού στη λευτεριά στη μάχη, ο λόγος σου αρχαγγέλινος σπαθεί τυραννοχτόνο. Χινόπορος. Πόσον η ζήση απλόχωρη κι όμως δεν με χωράει. Πόσον ο θάνατος παντού κι αλλή δεν τον ευρίσκω. Χτυπάει τα παραθύρια μας του χινοπόρου ημέρα, καθώς πετιέται σαν τη φλόγα απ' του ημιτού την κόψη, με τορισμένη στα φτερά γαλατερής ομίχλης. Και μπήκε ο ήλιος της αυγής ολάρμενος στο σπίτι, και μπήκε ο μήνας τριγητής με τα γλυκά στα φύλλα και με τους σκούρτους, τις μουστιές και με το βάκχο πρώτο, με πίπιζες και με χορούς και ολόγδιτες βακχίδες και με σηκώσαν από χάμ ως του βουνού το ψήλος και πία μαζί τους όλο πνεύμα ανάερο φτερουγάτο. Και πού με τώρα, ούτε τε ξέρω σ' άλλη γης και χρόνο. Τόσον η ζήση απλόχωρη κι άλλους χωράει αρρώστους, τόσον ο θάνατος παντού και πουθενά δεν είναι. Το τραγούδι της φυγής. Πάνω στου πελάου το σπιθάτο αφρό, έστησα χορό, φεύγω αναχωρώ. Έκανα φτερά και έγινα πουλί, για χαρά καλή και μην κλαις πολύ. Θάνατος εδώ και ανθρωποσφαγή, τούτη μαύρη γη κόκκινη πληγή. Μέσα στην καρδιά κόβω κάθε τι που με συγκρατεί με τη λάσπη αυτή. Βούλωσα κι αυτιά και μνημονικό για να μην ακούω τίποτα κακό. Ντύθηκα γαμπρός από καινουργής, άστρο της αυγής έβγανα με δεις. Φεύγω για Θεός σε νησί τρανό μες στο γαλανό τον ωκεανό. Άνεμος φυσά, παίρνει με και πά και η καρδιά χτυπά όλα χαροπά. Παίρνει με και πά πούλουδο αλαφρό, πάντα με χωρώ, φεύγω αναχωρώ.